सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरम्परा। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। मंत्र पढ़ते हैं 16वां। शतं चैकाच हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानं अविनिसृतैका तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति परम श्रद्धेय स्वामी जी। आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, प्रकरण विच्छेदेन उत्तरस्य संबंधम दर्शयति। थोड़ा सा प्रकरण से अलग की बात है। जो प्रकरण ब्रह्म विद्या का चल रहा था, साध्य का निरूपण किया, साधक की मना स्थिति का निरूपण किया, साधना कैसे करनी है उसका निरूपण किया और अंत में फल का निरूपण कर दिया। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एषे हृदि सृताः। तो अब थोड़ा प्रकरण में परिवर्तन किया। अब प्रकरण में जो परिवर्तन किया किस लिए? जो मंद ब्रह्मविद हैं और अन्य अन्य उपासना आदि में ब्रह्म विद्या के अवान्तर अनेक अनेक उपासनाओं में उनका चित्त ज़्यादा लगता है, ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति की मन में इच्छा भी है, ऐसे लोगों के लिए आगे का प्रसंग यहाँ पर शुरू किया गया। मंत्र का अर्थ देखना। शतम च एका, शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः। हमारा जो हृदय है, हमारे भीतर हृदय है, हृदयस्य हृदय के साथ में, यहाँ मुख्य रूप से तीन नाड़ी होती है हमारे जो मूलाधार से, हमारे यहाँ पर इसको चक्र बोलते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, ये चक्र हैं। तो जो मूलाधार चक्र होता है वहाँ से तीन नाड़ी होती है, नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इनमें से जो भिन्न भिन्न और शाखाएं निकलती हैं उनमें 101 शाखाएं निकलती हैं, शतम च एका। इसमें से इन नाड़ियों में से तीन में से अनेक 101 शाखाएं निकलती हैं, तासाम, हाँ, शतम च एका, 100 और एक, 101 हृदय से नाड़ियां निकलती हैं। इसमें से वह जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है वह तासाम 101 के अंतर्गत, उसके भीतर मूर्धानम अभिनिसृत एका, इनमें से बीच में से एक जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है मूर्धा की तरफ। कहाँ पर? जहाँ पर एक बालक का जन्म होता है तो जहाँ पर सिर का हिस्सा बहुत कोमल होता है वहाँ पर सहस्रार चक्र बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर वो जाता है। तायो ऊर्ध्वम आया अमृतत्वम एति, तायो इन सब के भीतर जो वह ऊपर की तरफ नाड़ी गई है सुषुम्ना, ऊर्ध्वम आयन जो ऊपर की तरफ गई है वह प्रकाश के मार्ग की तरफ ले जाती है। तायो ऊर्ध्वम प्रकाश के मार्ग पर, सूर्य मार्ग की तरफ ले जाती है, शुक्ल गति होती है उसको। और उधर से जाकर के अमृतत्वम ऐति, वह जो है अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। कौन सा अमृतत्व? सापेक्षिक अमृतत्व। वहाँ से ओ उसकी गति ब्रह्मलोक पर्यंत होती। एक क्रम मुक्ति का वर्णन हुआ, जो साधक उपासना में उसका मन तल्लीन है तो उपासना करते करते उसका अपना कपाल भाति और नाड़ी शोधन सब करता रहता है तो सुषुम्ना नाड़ी से वह ऊपर की तरफ उठता है और प्रकाश के मार्ग से, उत्तरायण के मार्ग से वह ऊपर जाते हुए और सापेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। विश्वंग अन्या उत्क्रमणे भवंती, विश्वंग माने तमाम तरह की और भी गतियां हैं, तमाम तरह की गतियां हैं। उस मार्ग पर वो लोग चले जाते हैं जो सुषुम्ना की बजाय किसी और नाड़ी से उनके प्राण निकलते हैं। जो 101 नाड़ियां हो गई इनमें से भी शाखाएं निकलती हैं, अंत में 72 करोड़ हम लोग मानते हैं निकलते निकलते सा, जैसे कैसा कैसा देखेंगे, पीपल का पत्ता सबसे बढ़िया दृष्टांत वही है। पीपल का पत्ता जमीन पर पड़े धीरे धीरे सड़ जावे तो उसके अंदर का जो है वो जो मोटा मोटा हिस्सा है गल जाता है तो उसकी नसें नसें झलकने लगती हैं पूरा का पूरा, तो उसमें पूरा नसों का एक जाल होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में 72 करोड़ नारियों का जाल है। तो मुख्य हुए तीन, उनमें से और निकलती हैं 101, फिर उसमें से निकलती हैं, फिर उसमें से निकलती हैं, शाखा प्रशाखा अनेक अनेक निकलती जाती हैं। जो सुषुम्ना से ऊपर उठाते हुए अपने आप को साधना के द्वारा और इस मूर्धा से निकलता है उसको, उस जीव को सापेक्षिक अमृतत्व, ब्रह्मलोक इत्यादि दिव्य लोक की प्राप्ति होती, उत्तरायण का मार्ग। अन्य अन्य जो और अन्य हैं वो विश्वंग, तमाम तरह और नाड़ियों से निकलेगा तो कहीं और चला जाएगा, वो सीधा सा है, सीधी सी बात है। अब वो माना जाता है कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी आँख खुली रह गई, इसका मतलब उसका आँख से निकला, लोग आँख बंद कर देते हैं। फिर किसी का मुँह खुला रह गया, मुँह खुल जाता है यानी उसके मुख से निकला, वो उसका उत्क्रमण मुख से गया फिर उसकी गति अलग मानी गई है। किसी का फिर कान से, किसी की नासिका से, किसी का जो है मल द्वार से, तो मृत्यु के समय पर उसके मल मूत्र निकल गए, वहाँ से उसका जीव निकला तो वो एक तरीके से कहा जाता है नरक गया, वो अधोगति हो गई। तो इस प्रकार से यह जीव का उत्क्रमण जहाँ जहाँ से होता है उसी प्रकार से उसकी गतियाँ होती हैं। भाष्य देख लेते हैं। शतम च शत संख्या का एका च सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हृदयात् विनिसृतः नांड्या शिरस्तासाम मध्ये मूर्धानं भित्त्वा अभिनिसृतः निर्गता सुषुम्ना नाम। कह रहे हैं देखो शतम च शत संख्या का, ये शतम माने सौ संख्या गिनती, शत संख्या का माने सौ गिनती है, और एका च सुषुम्ना उसमें एक और हो जोड़ दिया सुषुम्ना तो कुल हो गई कितना 101, सौ और एक सुषुम्ना को जोड़ लो तो 101। तो सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हृदयात् विनिसृता, यह पुरुष के हृदय से निकलने वाली हैं सब ये सारी नाड़ियाँ, पुरुष के हृदय से वह जिसको हमने कहा हृदय रूपी गुफा में हृदयाकाश में जहाँ वो चेतन सत्व का अनुभव होता है, जिस हृदयाकाश में परमात्म सत्ता की अनुभूति होती है वहाँ से 101 नाड़ियाँ निकलती हैं। उनमें से नाड़िया शिरस तासाम मध्य मूर्धानम भित्त्वा, इनमें से एक नाड़ी ऊपर उठते हुए मूर्धा को यहाँ सिर के बीच वाला मूर्धानम भित्त्वा इसको छेद करके यहाँ पर रहती है अभिनिसृता, यहाँ पर रहती, इसका नाम, इस नाड़ी का नाम है निर्गता सुषुम्ना नाम, इसका नाम होता है सुषुम्ना। सुषुम्ना को कहते हैं मूलाधार से लेकर सहस्रार तक वो रहती है, और ये जो सुषुम्ना है इसी को कई बार कह देते हैं कुंडलिनी, इसको कहते हैं मूलाधार के योग, योग में आएगा मूलाधार के पास में, जैसे सांप जो है गोल गोल चिपक के कुंडली मार के बैठ जाता है, तो इसे कहते हैं यह सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल कुंडली मारे बैठी होती है। फिर जब कोई साधना करता है उसका भाव ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगति के श्रेष्ठ भाव में आता है, साधना संपन्न होता है, तो वो जैसे सांप फिर अपनी कुंडली को छोड़ता है, तो ऐसे जो है ये जो सुषुम्ना नाड़ी है अपनी कुंडली को छोड़ती है, तो वहाँ से मूलाधार चक्र जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर, फिर उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, फिर हृदय नाभि के पास मणिपूरक, तो ऐसे जो है उठती है, तो जैसे सांप अपना फन उठाता है, सांप सब फन उठा करके खड़ा हो जाता है, ऐसे ही सुषुम्ना उठती है, तो उसको जब अपना कुंडली छोड़ करके ऊपर उठने लगती है तो उसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण। ये शब्द सुना होगा कई बार, कुंडलिनी जागरण का तो सुना, इसी का नाम होता है कुंडलिनी जागरण। फिर कहते हैं जितना कुछ भी यहाँ पर और चक्र हैं उन सब चक्रों का भेदन करते हुए वो नाड़ी ऊपर की तरफ जाती है, और जैसे जैसे जिस जितना उठ, जैसे सांप है वो कितना फन उठा लेता है, अब सबका अलग अलग होगा, कोई इतना उठा पाएगा, कोई इतना उठा लेता होगा, कोई इतना उठा लेता होगा, ऐसे साधक की साधना पर है कि कौन मूलाधार से जब कुंडलिनी से उठता है तो कितना कितने चक्र का भेदन कर पाता है, तो और जो आज्ञा चक्र पे आ गया यहाँ तक, फिर या आज्ञा चक्र से ऊपर उठा ले गया उसको कुंडलिनी को, तो उसको कहते हैं अब ये सिद्ध हो जाएगा, पहुँच जाएगा। इस बात को यहाँ पर ऐसा कहा गया, और इसको भी कह दिया कि अंतिम काल में ऐसी योग आदि की साधना करते हुए शरीर छोड़े, कहाँ भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश सम्यक्य, हाँ भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश सम्यक शतम मुपैति दिव्यम, तो वहाँ पर ऐसा ध्यान करे, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान करे यहाँ पर पूरी तरह से, और ऐसे शरीर को छोड़े, तो अब यहाँ पर ध्यान करते हुए शरीर छोड़ेगा तो ऊर्ध्व गति हुई ना, उत्तरायण की गति हुई, सूर्य मार्ग की तरफ जाता है, तो ये सब ऋषियों की साधना की प्रक्रिया है। तो एक यहाँ इतना है कि एक नाड़ी है इन सब में से जो ऊपर की तरफ आती है उसी का नाम है सुषुम्ना। ताया अंत काले हृदय आत्मानं वशीकृत योजयेत, ताया इसके द्वारा इस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अंत काले जब किसी को पता लगे कि मेरा अंतिम समय होने वाला है तो हृदय, हृदय माने आत्मानम, अपने आप को, अपने पूरी अंतःकरण को बस में करके इस नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्व चिंतन करना चाहिए, आत्मस्वरूप का चिंतन करना चाहिए, योजयेत ऊपर की तरफ उठना चाहिए। हाँ, भागवत जी में इस पर विस्तार में है। और दूसरे स्कंद में जब बस सुखदेव भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं तो चार प्रकार का ध्यान बताते हैं परीक्षित को, जब मृत्यु का समय आवे, क्योंकि पूछा यही था ना कि जब मरने का समय आएगा या जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। तो वहाँ सुखदेव जी ने सबसे पहले कहा जब मृत्यु का समय आवे तो चार प्रकार से ध्यान करे, ये कर सके तो बहुत बढ़िया, नहीं दूसरा करे, नहीं तीसरा करे, ऐसा वहाँ पर वर्णन आया है। तो इस प्रकार से ध्यान करे, कैसे करे देखो, जब वहाँ से निकलेगा सुषुम्ना से मूर्धा को फाड़ करके तब क्या होगा, तया नाड्या ऊर्ध्वम उपर्यायन गच्छन आदित्य द्वारेण अमृतत्व मरण धर्मत्वम आपेक्षिकम करें। तया नाड्या उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वम उपर्यायन ऊपर की तरफ जब उठेगा, ऊपर की तरफ जब चलेगा, ऊपर की तरफ, ऊपरी आयन माने गच्छन, मंत्र में आयन शब्द है ना, तो उसका मतलब हुआ गच्छन, जब ऊपर की तरफ उठेगा तो आदित्य द्वारेण सूर्य मार्ग से, उत्तरायण के मार्ग से अमृतत्वम उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। अमृतत्व माने मरण धर्मत्वम आपेक्षिकम, जो यहाँ पर हर वस्तु विनाशशील है, देखते देखते बदल रही है, इसकी बजाय बहुत ज़्यादा दिन तक वो रहने वाला होगा, उसको कहा यहाँ पर अमृतत्व। जैसे कोई जीव एक साल जीता है तो उसके लिए हम लोगों की आयु 100 साल है तो वो कहेगा कि ये लोग अमर हैं, क्योंकि उसकी आयु 1 साल है और दूसरे की आयु 100 साल है तो कहेगा कि ये अमर हैं, अमृतत्व वाले हैं, जबकि अमर नहीं हैं। ऐसे ही सापेक्षिकम आपेक्षिकम, ऐसे ही उत्तरायण के मार्ग से जाएगा तो अपने आराध्य का लोक मिलेगा या तो ब्रह्मलोक तक जाएगा, वहाँ जा कर के ब्रह्मा जी के पास बैठेगा रहेगा। स्मृति में देखो विष्णु पुराण में लिखा, आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाषते, आभूत संप्लवम स्थानम, आभूत संप्लवम माने ये जितना कुछ भी पांचों महाभूत से बनी हुई सृष्टि है ये सब का सब समाप्त होकर के जहाँ पर जाके समा जाती है, आभूत संप्लवम, सारा का सारा ये महाभूत और महाभूतों से बना हुआ यह सृष्टि, इसका जो कारण है वही स्थान है, वहाँ पर जाकर के वो रहता है, वहाँ पर जाके रहता है, यानी कौन, हिरणगर्भ, क्योंकि सारी सृष्टि हिरणगर्भ में, अब आप लोग पढ़े हुए हो इतना, हिरणगर्भ में है, या हम कहें ब्रह्मा जी के भीतर हैं, तो वहाँ जा करके वहाँ पर अमृतत्व ही, वहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी के पास पहुँचेगा तो बहुत दिनों तक रहेगा, ब्रह्मा जी के पास बहुत दिनों तक रहेगा, बढ़िया बढ़िया ब्रह्मलोक में सुख आदि का भोग करेगा और अंत में ब्रह्मा जी उसको तत्व ज्ञान दे करके मुक्त कर देंगे। कब, जब ब्रह्मा जी का स्वयं का अंतिम समय होवेगा तब ब्रह्मा जी जो उनके लोक में रहेंगे सबको ज्ञान दे करके और मुक्त कर देते हैं। अगर कोई नहीं प्राप्त किया तो वहाँ से भी वापस आवेगा, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक से भी कोई वहाँ भी पहुँच के नहीं सुनना चाहता, नहीं जानना चाहता तो वहाँ से भी वापस आएगा, अन्यथा ब्रह्मा जी सबको ज्ञान दे के मुक्त कर देते हैं। उसी बात को कह रहे हैं, ब्रह्मणा वास कालांतरेण मुख्यम अमृतत्वम एति भुक्त्वा भोगान अनुपमान ब्रह्म लोक गतान। ब्रह्मणा वास, ब्रह्मा के साथ में हिरण गर्भ के लोक में पहुँच गया, ये मूर्धा से निकला और वहाँ ब्रह्मा के यहाँ जा कर के ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में बहुत दिन तक कालांतरेण बहुत दिन तक रहते हुए वहाँ पर उसने बहुत सारे आनंद का भोग किया। मुख्यम अमृतत्वम एति, मुख्यम अमृतत्व माने ब्रह्मा जी से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस मुख्य अमृतत्व को भी प्राप्त कर सकता है। ऐत माने जाना, ऐत गतो धातु, तो हाँ ऐति है ना, ऐत गतो धातु, हाँ हाँ गतो धातु, गतो के अर्थ में गम, गति के अर्थ में, तो हाँ ऐति वहाँ पर फिर वो जा कर के मुख्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। कैसे, किस तरीके से, बोले बस वही ब्रह्मा जी अंतिम में ब्रह्म ज्ञान देंगे और ब्रह्म ज्ञान से मुख्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। लेकिन कब देंगे, पहुँचते नहीं देंगे, पहुँचते नहीं देंगे कि अभी अभी आया ब्रह्मलोक में और इसको ब्रह्म विद्या सुनाओ और मुक्त हो जावे, नहीं। क्यों, कह रहे हैं भुक्त्वा भोगान अपमान, अनुपम अनुपम दिव्य दिव्य भोगों का भोग करके ब्रह्मलोक में रहा, वहाँ गया ब्रह्मलोक गतान, ब्रह्मलोक में गया, वहाँ पर बहुत दिनों तक रहता है दिव्य भोगों को प्राप्त करके और अंत में ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त हो जाता है। हो गया कौन सा है, क्रम मुक्ति, है ना। वहाँ पर था सद्योमुक्ति, सद्योमुक्ति में दो भेद था, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, वो सद्योमुक्ति के अंतर्गत आ गया। अभी सद्य, अभी तत्काल की है, और इसमें हो गया क्रम मुक्ति में गया। हाँ अब इसमें भी है, वो भी समझ लेना, क्योंकि जो है अब वो उसकी संगति वही लगानी पड़ेगी कि ब्रह्मलोक में भी जा करके और वहाँ पर भी बहुत दिन रहा, जब ब्रह्मा जी ब्रह्म विद्या सुनाने लगे तो मन नहीं लगा उसका सुनने में, तो ब्रह्मलोक से भी उसको वापस आना पड़ सकता है। हाँ हाँ, और कौन सा अध्याय का है श्लोक, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, कौन सा अध्याय का है, आठवें अध्याय का, तो वहाँ से भी हाँ वो भी है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छेड़े पुंडे मर्ते लोकम विसंती, वो भी तो आया है ना। हाँ हाँ, तो वहाँ वो जैसे जैसे उसकी उपासना थी उस श्लोक में गया, अगर उसने अहंग्रह उपासना किया था तो ब्रह्मलोक में गया, अहंग्रह उपासना नहीं थी उसकी अहंग्रह उपासना नहीं थी, उसका कोई अपना एक उपास्य देव था तो उस उपास्य देव का लोक प्राप्त किया, तमाम लोक में गया आया। ये प्रसंग हम लोग सुन चुके हैं पहले भी, गतियों का निरूपण आ चुका है। विश्वंग मंत्र में है, विश्वंग नाना विध गतयो न्या नाण्य उत्क्रमणे निमित्तम भवन्ति संसार प्रतिपत्यर्था एव भवन्ति इत्यर्था। नाना विध गतया, विश्वंग माने बहुत सारा, अनेक अनेक और गतियां भी हैं, उसमें क्यों जाता है, अन्या नाण्य उत्क्रमणे, अन्य नाड़ियों से जब उसका उत्क्रमण होगा, अन्य नाड़ियों से निकलेगा तो अनेक अनेक योनियों में जावेगा, उत्क्रमण निमित्तम बहुत वही निमित्त बन जाता है, मतलब संसार प्रतिपत्ति, उसको क्या मिलेगा फिर, संसार, फिर कभी हो सकता है पशु बने, हो सकता है दैत्य बने, हो सकता है स्थावर वृक्ष आदि बन जावे, तमाम तरह की गति हो सकती है, ये वो भवन्ति इत्यर्थ, यही इसका अर्थ है, जैसा उसका भाव होगा, जिस प्रकार के साधना होगी वैसे उसको प्राप्ति होगी। इदानीम सर्वबल्ली अर्थ उपसंहार्थम आह, इदानीम अब सर्वबल्ली, पूरे सर्वबल्ली माने छठो बल्ली, पूरा छः बल्ली हो गई, दो अध्याय और छः बल्ली, सर्वबल्ली सभी बल्ली के अर्थ का उपसंहार किया जा रहा है, अंतिम इस अंतिम नहीं है लेकिन इस मंत्र में उपसंहार किया जा रहा है, फलश्रुति है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, तं स्वशरीरात् प्रबृहेत मुञ्जा, तम सशरीरात् प्रबृहेत् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं वेद्याशुक्रममृतम् इति। देखो अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः, वह अपना आत्मदेव परम पुरुष अंगूठे के बराबर हमारे हृदयाकाश में ही उसकी उपलब्धि होती है, उसका अनुभव होता है। अंतरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टा, समस्त प्राणियों के हृदय में वो हमेशा विराजमान है। बस हुआ क्या कि वह जो अपना प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप अंगूठे के बराबर अपना स्वरूप है, उसके ऊपर एक एक भिन्न भिन्न आवरण पड़ते गए, एक एक उसके ऊपर पर्दा पड़ता गया। कैसे पर्दा पड़ा? अन्नमय कोश का, प्राणमय कोश का, मनोमय कोश का, विज्ञानमय कोश का, आनंदमय कोश, ये पांच पर्दे पड़ गए। क्या करो उनको? तम स्वशरीरात् प्रबृहित, तो इनको एक एक आवरण को, कोश को अलग अलग करते हुए अपने आत्मा को पहचान लो। श्रुति भगवती दृष्टांत दे रही हैं, मुंजादि वेशिकाम धैर्य, बड़े धैर्य पूर्वक। एक कोई मुंजा घास होती है, सरपत, मुंजा घास, मूंज, मूंज होती है, सरपत होता है, उसके अंदर की एक डंठल निकलती है जिसका सूप बनता है, कुछ और काम होता है। हाँ, उसके अंदर जो उसके ऊपर कई कई परत लगा होता है उसको मुंजे बोलते हैं। तो उसके ऊपर का जो है एक एक करके निकाल लिया, और अंदर का वो जो सीक होती है डंडी उसको अलग कर लेते हैं। तो मुंजादि वेशिकाम, जैसे वह मुंजा घास है तो उसके अंदर जो डंठल है कई कई उसका आवरण है, आवेशित है, उसको धैर्य पूर्वक हम हटा करके अंदर का निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से पांच परत के भीतर आपका अपना स्वरूप है, इसको निकाल लो, पहचान लो। जो जान ले तम विद्यात् सुक्रम अमृतम, जो जान लेगा वो आत्मा अपना कैसा, वो अपना आत्मा कैसा, तो कहते हैं जो जान लेगा वह तम विद्यात्, उसको जान लो, उसी को जानो, उसी को जानना चाहिए। शुक्रम परम शुद्ध है, अमृतम अमृतम अमृतत्व है, फिर इसको पुनरावृत्ति कर दिया, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, वह उसको जानना चाहिए, ऐसे अपने आत्मा को जानना चाहिए जो परम शुद्ध है, अमृतत्व है। दो बार पुनरावृत्ति किया माने विषय का समापन हो गया। यहाँ पर उपनिषद का एक तरीके से समापन किया जा रहा है। भाष्य देखते थे, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां संबिन्धिनी हृदये सन्निविष्टो यथा व्याख्यातः। तं स्वात् आत्मीयात् शरीरात् प्रबृहेत् उत यच्छेत् निष्कर्षेत् पृथक् कुर्यात् इत्यर्थः। कह रहे हैं देखो, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः, अंगूठे के बराबर वह परम पुरुष अपने भीतर है, अंतरात्मा अपने भीतर है। सदा जनानाम, सभी प्राणियों के, जितने भी जीव हैं सभी के भीतर, संबंधनी हृदय, सबके हृदय से संबंधित है, सबके भीतर विराजमान है। कहाँ पर? हृदय सन्निविष्टा, यथा, जैसे पहले भी बताया गया है, व्याख्या किया जा चुका है। तम स्व स्वात् आत्मीयात, उसको तम स्वात् आत्मीयात, यहाँ मंत्र में देखना तो लिखा है तम स्वात्, हाँ तम स्वात् होगा, स्वात् शरीरात् ऐसा है, तो उसी को कह रहे हैं तम स्वात् माने आत्मीयात, अपने आत्मा से। कहाँ? शरीरात्। अब यहाँ पर भाव क्या हो गया? इस शरीर, यहाँ पर हम पांचों कोष को ले लो या तीनों शरीर को ले लो, इनसे जो वह आवरण बना, उपाधियाँ बनी हुई हैं, इनसे सबसे प्रबृहेत उत यच्छेत, उत यच्छेत ब्रीह उद्यमनी ऐसा एक है, उत या उत यच्छेत, उत यच्छेत माने, उत माने ऊपर ध्यान देते हुए उसको अलग अलग कर लो, उसको इस परिश्रम पूर्वक उद्यमनी, उद्यम के अर्थ में है, तो उत यच्छेत निष्कर्षित उसको निकाल लो, पृथक कुरियात इत्यर्थ। भाष्कर उस बात को देखो, प्रवृहेत को कितने शब्द में बताए, मंत्र में प्रवृहेत है, उसको प्रवृहेत को भाष्यकार के एक शब्द को मंत्र के श्रुति के मंत्र को देखो पर्यायवाची कितने दिया, उत यच्छेत एक, निष्कर्षित दो, पृथक कुरियात तीन। हाँ, जो वहाँ पर मंत्र में था कि प्रवृहित अलग अलग कर लो, तो उसका तीन शब्द देकर के भाव को व्यक्त किया कि उसको अपने उस जो आत्मा है जिसके ऊपर तमाम आवरण है उनसे उसको उतयच्छेद परिश्रम पूर्वक अलग कर लो, अंदर के उस सींक को निकाल लो, पृथक कुरियात ऊपर के जो आवरण हैं उनको अलग कर दो। पृथक कुरियात माने आवरण जितने हैं सब अलग कर दो, निष्कर्षित बीच में जो उसका सार तत्व है उसको निकाल लो, ऐसा उद्यम पूर्वक परिश्रम पूर्वक ऐसा करना चाहिए। किमेव उति किमेव इति उच्यते मुंजादि वेशिकाम अंतस्थाम धैर्येण अप्रमादेन, किम कैसे किस प्रकार से करना है हमको, जो आपने बताया इसको किस प्रकार से हम करें, किस प्रकार से हमको करना है, तो इस बात को कहते हैं मुंजादि वेशिकाम, वो दृष्टांत हो गया मुंजादि वेशिकाम, जैसे मुंजा घास के ऊपर उसके जो है उसका आवेश उसका वेशभूषा उस सीख के ऊपर जो उसकी वेश है उसका आवरण है उसका जो है कपड़ा है जिसके ऊपर वो आवेशित है आवेशित है उससे जो है कैसे अंतस्थाम, जैसे वहाँ मूंछ की घास के ऊपर की परत को निकाल के अंदर को निकाला उसी प्रकार से अंतस्थाम जो अपने भीतर अपना वह ज्योति स्वरूप है उसको धैर्य पूर्वक बिना प्रमाद किए हुए अप्रमादेन बिना प्रमाद किए हुए उसको अलग अलग कर लो, पृथक पृथक कर लो। तम शरीरात निष्कृष्टम चिन्मात्रम विद्यात बीजानीयात शुक्रम अमृतम यथोक्तम ब्रह्म इति। तम शरीरात निष्कृष्टम, तो वो जो अपना आत्मस्वरूप को आपने अलग करके पहचान लिया किससे, शरीरात ए शरीर आदि से, निष्कृष्टम अलग करके, तो शरीर आदि से अलग करके जिसको आपने पहचाना कैसा है, चिन्मात्रम केवल चैतन्य स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप है ऐसा जान लो, विद्यात ऐसा जानना चाहिए। फिर जब ऐसा बिजानियात ऐसा जानना चाहिए अपनी आत्मा को चैतन्य स्वरूप वही परम शुद्ध है वही अमृतत्व है जैसा कि पूरा श्रुतियों में बताया गया है यथोक्तम, पूरे उपनिषद में ब्रह्म का जो स्वरूप बताया गया है वो यहीं पर एक एक आवरण को किनारे कर देंगे तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। दुर्वचनम उपनिषद परिसमाप्ति अर्थम इति शब्दश्च, दो बार इस पंक्ति को दोहराया, दुर्वचनम यानी उपनिषद परिसमाप्ति, उपनिषद का एक प्रकार से समापन किया जा रहा है और साथ में दो बार पुनरावृत्ति करके अंत में इति शब्द भी कह दिया यानी उपनिषद यहाँ पर विश्राम लेता है, यह उपनिषद का विश्राम हो गया। विद्या स्तुत्यर्थो अयम आख्यायिका अर्थ उपसंहार अधुना उच्यते, इस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए जो आख्यायिका शुरू की गई थी कि नचिकेता यमराज के पास पहुंचा और यमराज ने तीन वरदान देने के लिए कहा था, ये पूरा कथानक शुरू किया गया था, उस आख्यायिका के समस्त अर्थ का अब उपसंहार करते हैं। क्या उपसंहार, कि वो जो नचिकेता गया था फिर उसका क्या हुआ, मर गया कि नहीं, कि ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ, ब्रह्म तत्व को जान लिया कि नहीं जान लिया, तो आख्यायिका तो छूट गई बीच में ना, जो तत्व का उपदेश शुरू हो गया था वहाँ बीच में अन्यत्र धर्मात्र, अन्यत्र धर्मात् के बाद में तो तत्व का उपदेश चल रहा था, तो आख्यायिका तो बीच में रह गई, फिर नचिकेता का क्या हुआ, तो उस प्रसंग को ये मंत्र में लेते हैं। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं चकृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्योर् अन्योपेवं यो विदधात्यात्ममेव। यो विदध्यात्ममेव मृत्यु प्रोक्ताम नाचिकेतोथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यो अन्योपेवं यो विदध्यात्ममेव। मृत्यु प्रोक्तम, यमराज ने उपदेश दिया नचिकेता को, नचिकेता अथ लब्ध्वा, नचिकेता ने उस तत्व का अनुभव कर लिया, विद्याम एताम उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया, योग विधिम जो योग की विधि थी उसको भी पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, यानी यहाँ पर विद्या माने साध्य को अनुभव कर लिया, उस तत्व का अनुभव कर लिया और उसके साधन विधि का प्रक्रिया का भी ज्ञान हो गया, साधन साध्य दोनों का ज्ञान हो गया, कृष्णम पूरी तरह से पूरा का पूरा उसको अनुभव हो गया, साधन साध्य दोनों की अनुभूति हो गई। फिर क्या हुआ, ब्रह्म प्राप्त और ब्रह्म स्वरूप हो गया, बिरजो अभूत ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके परम शुद्ध हो गया। हाँ, बिरजो अभूत, बिरज माने परम शुद्ध, वो अपने स्वरूप से एकीभूत हो गया। विमृत्यु, अब मृत्यु से छूट गया, कौन से मृत्यु, वही अविद्या कामना और कर्म, इससे मुक्त हो गया विमृत्यु। अन्यः अपि एवं, अन्यः अपि और भी इस जगत में कोई ऐसी साधना करे, ऐसी साधना करे, अन्यः अपि एवं यो, तो वो भी इस तत्व को जान करके मुक्त हो जाएगा, विद अध्यात्मम एव, इसी अध्यात्म तत्व को जान करके मुक्त हो जाएगा, इसी तत्व को जान करके दूसरा भी मुक्त हो सकता है। मृत्यु प्रोक्ताम यथोक्ताम एताम ब्रह्म विद्याम योग विधिम च कृष्णम समस्तम सोपकरणम सफलम इत्येतत्। मृत्यु प्रोक्तम, प्रोक्ताम मृत्यु देवता ने जो उपदेश दिया, यथोक्ताम एताम जैसा उपदेश दिया था, किसका, ब्रह्म विद्याम योग विधिम, इस ब्रह्म विद्या का और साथ ही साथ ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय योग विधि, हाँ ये दोनों को, कृष्णम च समस्तम पूरा का पूरा, कृष्ण माने पूरा का पूरा, सा उपकरणम उसमें कौन सा साधन लगेगा, कितना ध्यान करना है, कैसे कैसे उपाय करना है, सब सफलम इति एतत्, वह सब सफलीभूत हो गया, पूरा का पूरा नचिकेता यमराज से उस ब्रह्म विद्या को फिर उसके साधन की विधि को सब समझ करके सफलीभूत हो गया। नाचकेतो वर प्रदानात् मृत्योर लब्ध्वा प्राप्य इत्यर्थः। वह जो नाचकेता था, वह नाचकेता, वह वर प्रदानात् वर के प्रदान होने से जब उसको वर कम प्राप्त हो गया, तब मृत्योर लब्ध्वा यमराज के पास गया, उनसे वरदान प्राप्त कर लिया और वह साधन साध्य दोनों को जान करके मुक्त हो गया। किम, कैसे हो गया मुक्त, कैसे मुक्त हो गया, कहते हैं ब्रह्म प्राप्तो अभूत मुक्तो अभवत इत्यर्थ, चूंकि उसने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, साधन को प्राप्त कर लिया यमराज से, तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म प्राप्तो अभूत, और ब्रह्म की जो उसको प्राप्त हो गई, मुक्तो अभवत, मुक्त हो गए पूरी तरह से, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, साध्य की प्राप्ति हो गई, तो मुक्त हो गया। कथम, कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार से, किस प्रकार से वो ब्रह्म को प्राप्त होकर के कैसे प्राप्त हो गया, तो कहते हैं विद्या प्राप्तो बिरजो, विद्या प्राप्त्या बिरजो विगत धर्म अधर्म विमृत्यु विगत काम अविद्यश्च सन पूर्वम इत्यर्था। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के द्वारा, विद्या प्राप्त्या ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के द्वारा विरज हो गया। विरज रजमाने दोष, रजमाने माया, रजमाने माया, रजमाने दोष मल। हम लोग रजमाने धूल कहते हैं ना, धूल कपड़े पे लग गई तो हम कहते हैं कपड़ा हमारा गंदा हो गया। तो ऐसे ही विरज हो गया, विगत हो गया, सारा धूल माया वहाँ से छूट गई। कैसे? विगत धर्म अधर्म, रज क्या था? धर्म अधर्म रूपी ये सब का सब उसके जीवन में से निकल गया। विमृत्यु हो यानी भीतर से जो उसके भीतर का अविद्या कामना कर्म आता वो सब का सब विगत हो गया। अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि छूट गई, माया का बंधन छूट गया, ब्रह्म विद्या उसको प्राप्त हो गई और वो मुक्त हो गया। मतलब यही है कि नचिकेता ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके और मुक्त हो गया। न केवलम नचिकेत एव अन्योपि नाचिकेतवत आत्मवित् अध्यात्मम एव निरुपचरितम प्रत्यक्ष रूपम प्राप्य तत्त्वम एव इति अभिप्रायः। न केवलम नचिकेत, केवल नचिकेत ही नहीं, केवल नचिकेत ही नहीं, अन्योपि कोई दूसरा भी नाचिकेतावत नाचिकेता के जैसे, उसी के जैसे आत्मवित अपनी आत्मा को जाने, अध्यात्मम एव अपने अध्यात्म तत्व को जान ले। कैसे? उक्त प्रकारेण जैसे पहले नहीं अध्यात्मम एव निरुपचरितम प्रत्यक्ष रूपम। निरुपचरितम माने जिसमें किसी प्रकार के कोई उपचार की आवश्यकता नहीं है। उपचार माने किसी साधन से प्राप्त नहीं है, यहाँ पर निरुपचरितम माने जो साधन सिद्ध नहीं है। अभी जैसे हमारा कोई भी काम होता है तो साधन सिद्ध होता है, हमने साबुन लगाया तो वस्त्र धुला, वस्त्र साफ हुआ तो साधन सिद्ध हो गया। निरुपचरितम माने जिसमें किसी प्रकार का, किसी प्रकार का साधन नहीं हो सकता। जो साधन होता है अविद्या की निवृत्ति के लिए होता है, जितनी साधना हम करते हैं अविद्या की निवृत्ति के लिए है, तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं है। जो हमारा तत्व है वो करण सापेक्ष नहीं है, करण निरपेक्ष है, क्योंकि उसको बुद्धि जान नहीं सकती, मन उसको प्राप्त कर नहीं सकता। तो जितना साधन हम करते हैं कौन सा करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए या अविद्या की निवृत्ति के लिए, केवल इतना है। तत्व तो जैसे पहले था वैसे अभी भी है, उसी बात को कहते निरुपचरितम प्रत्यक्ष रूपम। वो अपना आत्मस्वरूप है, उसको प्राप्त कर लिया तत्त्वम एव इति अभिप्राय। यही इसका अभिप्राय है कि उस साधन से रहित, उस समस्त विशेषणों से रहित निर्विशेष तत्व को कोई दूसरा भी जानना चाहे तो प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके से जैसे नचिकेता को प्राप्त हुआ, ना अन्यद रूपम अप्रत्यक रूपम, हाँ और दूसरे तरीके से नहीं, अन्यत रूपम नहीं, अपने से पृथक करके कभी जान नहीं पाएगा। अप्रत्यक रूपम, अप्रत्यक रूपम माने अपने से पृथक, स्वा से पृथक कभी भी उस आत्मस्वरूप को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तदेवम अध्यात्मम एवं उक्त प्रकारेण यौ भेद विजानाति इत्येवं वित्सोपि विरजासन ब्रह्म प्राप्त्या विमृत्यु भवति इति वाक्य शेषः। तदेव जो यहाँ पर उपदेश दिया गया उस अध्यात्मम, उस अध्यात्म तत्व को एवं उक्त प्रकारेण जैसे नचिकेता ने अनुभव किया उसी प्रकार से यौ भेद विजानाति जो इसको जान लेता है, इति एवं वित ऐसे जाना कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं सब का मूल अधिष्ठान हूँ, ऐसा जाना सोपि विरजहसन वो भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होकर के ब्रह्म प्राप्त्या ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, विमृत्युर्भवति और वह मृत्यु से अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि से छूट जाएगा। इसी बात का और उसमें वाक्य जोड़ करके समझ लो, विद अध्यात्मम एव, माने वो भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, दूसरा कोई भी ऐसा करेगा तो। इस प्रकार से फलश्रुति है, नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुक्त हो गया, उसकी सारी ग्रंथियाँ छूट गई, जो ऐसा जानेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। शिष्य आचार्य एव प्रमादकृत अन्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्थेयम् शांति उच्यते। अंत में उपनिषद के शांति मंत्र का पाठ करते हैं। शिष्य और आचार्य दोनों के बीच में प्रमाद के कारण, अन्याय के कारण कोई गलती हो गई, विद्या ग्रहण में आदान प्रदान में तो कोई दोष हो गया, तो उसका प्रशमन हो जावे, इसके लिए मंत्र के पाठ के अंत में शांति मंत्र पढ़ते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहना सहनौ आवाम अवतु पालयतु विद्या स्वरूप प्रकाशनेन। हम आचार्य और शिष्य दोनों का पालन करें, हे परमपिता परमेश्वर, यह ब्रह्म विद्या का स्वरूप से प्रकाशन करने के द्वारा ब्रह्म विद्या हमको अनुभव में आवे, इसके द्वारा हम आचार्य और शिष्य साह नव आवाम हम दोनों का पालन करें। कहा कौन करे पालन? साहेव परमेश्वरा, वही जो परमेश्वर हैं। कौन परमेश्वर? उपनिषद प्रकाशिता, जिनको उपनिषद ने बताया है, उपनिषद प्रतिपादित उस परमेश्वर से एक विनती है कि इस ब्रह्म विद्या का बोध हम आचार्य शिष्य दोनों को हो जावे। किंच सहनौ भुनक्तु तत्फल प्रकाशने नौ पालयतु। और भी हम दोनों का, सहनौ हम दोनों का, भुनक्तु हमारा भरण पोषण करें, कैसे? उस ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त कराने के द्वारा, तत्फल प्रकाशने, उस ब्रह्म विद्या का फल प्रदान करने के द्वारा हमारा पालन पोषण करें। सह एव आवाम विद्याकृतम वीर्यम सामर्थ्यम करवा वही निष्पादया वही। सह एव साथ ही साथ, कौन? हम आचार्य और शिष्य दोनों का, आवाम हम दोनों का, विद्याकृतम यह जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उपनिषद से, इससे वीर्यम सामर्थ्यम करवा वहे, इससे हमारा जीवन बलशाली बने, निष्पादया वहे बलवान होवे, हमारा मन इस ज्ञान को धारण करने में समर्थ होवे। किंचा तेजस्विनो तेजस्विनोः आवयोः यद अधीतम तत् स्व अधीतम अस्तु। किंचा और क्या कहें, तेजस्विनो हम दोनों ही, आचार्य और शिष्य हम दोनों तेजस्वी बने। आवयो यत अधीतम, जो हमने श्रवण किया अध्ययन किया उससे तत्सु अधीतमस्तु वह हमारे भीतर बहुत अच्छी तरह से अवधारित हो जाए, हम उसको ग्रहण कर सकें। अथवा एक भाव और समझ सकते हैं, अथवा तेजस्वी नव आवाभ्याम यद अधीतम यद अतीव तेजस्वी वीर्यवत्सु इत्यर्थः। अथवा इसका एक अर्थ और, तेजस्वी नव हम दोनों तेजस्वी बने, यद अधीतम जो हम अध्ययन करते हैं अध्ययन कराते हैं, तद अतीव तेजस्वी वह बिल्कुल हृदय में प्रकाशित हो, बहुत ज़्यादा हमारे भीतर उसका प्रकाश फैले, वीरवद अस्तु बिल्कुल बलवान बने, वीरवद अस्तु तेजस्वी बने, प्रकाशित हो इस ज्ञान से, अस्तु इत्यर्थः। ऐसा ही हो वे माँ विद्युषा वहाई, शिष्य आचार्ययो अन्योन्यम प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम माँ करवावह इत्यर्थः। माँ विद्युषा वह शिष्य आचार्यो, हम दोनों शिष्य और आचार्य के बीच में अन्योन्यम एक दूसरे के प्रति प्रमाद के कारण जो हो कोई गलती हो गई हो अध्ययन अध्यापन करने में, उसका दोष का शमन हो जाए, उस दोष शांत हो जाए। द्वेषम माँ करवा वह, हम दोनों के बीच में द्वेष की वृत्ति ना होवे। शांति शांति शांति इति त्रिवर्चनम सर्वदोष उपशमनार्थम इति ओम इति। शांति शांति शांति तीन बार इसको दोहराया, तीन बार दोहराने का अर्थ हो गया त्रिवचनम सर्वदोष उपशमनार्थम, समस्त दोषों का उपशमन हो जावे इसके लिए यह तीन बार शांति शांति हरि ओम। श्री इत श्रीमत्परमहंस प्रवाचकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवता कृतौ काठकोपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय समाप्तः। ओम उषन हवै भाजस्रवसा सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेतानां पुत्र आस। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इस प्रकार से काठकोपनिषद हम लोगों का आज हर हर भू